sopanan ning sakabe mangga mangrang kawararung yen wis balik dalan jalan mingguan mbebai tus gajian kaula warung pojok go ampiran itu kopi nyembrat nyembur segae nyasar ning cung tukuli mun gendul cili duh yayu capet gendule pecat duh manis arep balik aduh sungkan yen motor nyewa pojong tobat deng-denge yami rebuse sega gorenge daginge sing gede-gede aduk kopine motor nyawet ning pojok tobat deng-denge yami rebuse sega goreng daging gede-gede nyembrat nyebur segae nyasar ning cung ake wong pada kedanan masakan ake wong pada kelingan pelayan ora kelalen kesopanan.